شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم همراه با آواز وفایی قطعاتی در افشاری اجرا خواهد کرد. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. Thank you. بودم که عارف سالک سر خدا که عارف سالک به کس نگفت در حیرت در حیرتم که باد فروش از کجا شنید یا حق گذار من که از غم گسار خود سخن ناسزا شنید. حکیم محض ثواب است و این خیر، پند حکیم محض ثواب است و این خیر، فرخوندان که که به سمع رضا شنید.